أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 54. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde 54. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okuduğum 54. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Aranızda kim dininden dönerse, irtidad ederse bilsin ki Allah sevdiği ve onların da onu sevdiği, inananlara karşı mütevazi, müminlere karşı alçak gönüllü, inkarcılara, kafirlere karşı da son derece güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan, kınayanın kınamasından çekinmeyen bir millet getirir. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Bu Allah'ın dileyenlere veya dilediğine verdiği fazlu keremidir, nimetidir. Allah her şeyi kaplayıp kuşatan ve her şeyi bilendir. Evet ey müminler, sizden kim irtidad eder, dininden çıkar, dinini başka bir dinle değiştirir, dinine sırt dönerse, yani Allah'la sözleşmelerine ihanet ederse, Allah'a Allah'ın istediği gibi imanı bırakıp küfre, şirke ve nifaka dönerse, yani şu münafıkların durumuna düşerse, iyice bilsin ki Allah onları giderir, onları yok eder, onların defterlerini dürer de onların yerine onlardan daha iyi kullar getirir. Neymiş bunların özellikleri? Ne özellikleri varmış Allah'ın onların yerine getireceği bu kulların? Bakın şu özellikleri varmış. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Sevgileri Allah için olur onların. Mallarından, canlarından, nefislerinden, çocuklarından, ailelerinden, vatanlarından, bayraklarından, milletlerinden ve değer verdikleri her şeylerinden daha fazla severler Allah'ı. Allah'ın sevdiklerini severler, sevmediklerini sevmezler. Dostlarını dost bilirler, düşmanlarını da düşman bilirler. Allah'ın buğz ettiklerine buğz ederler. Gazabıyla gazaplanırlar, rızası sebebiyle razı olurlar. Gazabı sebebiyle de gazap ederler. Allah'ın emrettiklerini emrederler, nehyettiklerinden de nehyederler. Evet, onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Allah da onların sevdiklerini sever. Allah da onların razı olduklarından razı olur. Onların gazap ettiklerine Allah da gazap eder. Sevgi itaati gerektirir. Yani sevginin ölçüsü itaattir. Sevginin ispatı sevgiliye tabi olmaktır. Tüm hayatı sevgilinin istediği şekilde yaşamaktır. Evet, Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ey Müslümanlar, eğer sizler böyle olmazsanız kesinlikle bilesiniz ki Allah sizleri giderir de sizin yerinize öyle müminler getirir ki اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Onlar müminlere karşı alabildiğine merhametli, alabildiğine alçak gönüllü, alabildiğine boyunları yerde ama kafirlere karşı da alabildiğine izzetli, alabildiğine başı dik ve onurludurlar. Yani kafirlere karşı çok şedid, çok şiddetli ve serttirler ama kendi aralarında ise birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Birbirlerine karşı, Müslüman kardeşlerine karşı boyunları kıldan incedir onların. Yani imanın önünde eğilirler, müminlerin önünde mütevazidirler ama küfrün önünde, kafirlerin önünde dik dururlar onlar. Çünkü kesinlikle bilelim ki, İmanın önünde eğilmeyenler küfrün önünde eğilmek zorunda kalacaklardır. Yani müminlere karşı erkeklik taslayarak kafirlerin önünde eğilenler, müminlere karşı da dik başlı davranıp kafirlerin önünde yerlere yatanlar, kafirler karşısında el ovuşturanlar Allah'ın istediği, Allah'ın sevdiği kimseler değildir. Peki, başka ne özellikleri varmış onların? Bakın ayetin devamında Rabbimiz onu bize şöylece açıklıyor. يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Onlar Allah yolunda cihad ederler. Allah dininin yücelmesi uğrunda onlar cihad ederler. İnsanların dirilişi adına, insanların Allah'ın dinine abone yapılması adına, İnsanların cennete üye yapılması adına, insanların cennet yollarının açılması ve cehennem yollarına barikatlar konulması adına onlar Allah yolunda cihad ederler. Cehdu gayret gösterirler. Yani inançlarını yaşayabilecekleri bir ortamı hazırlamak adına, Müslümanca kalabilmek adına cehdu gayret gösterirler. Bu uğurda tüm çabalarını seferber ederler. Bu uğurda her şeylerini, tüm varlıklarını harcarlar. Onların tüm hedefleri Rablerinin hatırını kazanmak, Rablerinin rızasına ermek ve Allah'ın fazlına ve lütuflarına ulaşmaktır. Bakın onlar Allah için hareket ederlerken, Allah'ın istediği bir hayatı yaşamaya gayret ederlerken, kınayanların kınamalarına da aldırış etmezler. Yani insanlar ne der, halk ne der demezler, Cenab-ı Hak ne der derler. Hakkın hatırını halkın hatırına tercih ederler. Halkın gözünde kötü bir konuma düşmekten değil, hakkın katında kötü bir konuma düşmekten çekinirler. Yani bütün dünya kendilerine düşman kesilse de, tüm dünya kendilerini alkışlasa da fark etmez onlar için. Bize Rabbimiz dost olsun, bizi Rabbimiz beğensin yeter derler. Yaptıklarını, amellerini, hayatlarını Allah'ın beğenisine sunarlar. Allah için yaşarlar hayatlarını. İnsanların eleştirileri, insanların tenkitleri, insanların alayları vız gelir onlara. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْت۪يهِ مَنْ يَشَىٰ İşte bu güzel vasıflar, bu güzel sıfatlar Allah'ın bir lütfu keremidir ki Rabbimiz onu dilediklerine lütfeder. Hiçbir toplumda görülmeyen, hiçbir dinde görülmeyen bu kulluk özellikleriyle Rabbimiz onları böylece şereflendiriverir. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ İşte Müslümana yakışan tavır budur. Allah'ın biz kullarında görmek istediği tavır işte budur. Allah lütfu keremi bol olandır ve onu kime vereceğini, kimin ona layık olduğunu çok iyi bilendir. Evet ey Müslümanlar, eğer sizler Allah ve Resulüne imandan, Allah ve Resulüne Allah'ın istediği gibi imandan, Allah ve Resulüne Allah'ın istediği gibi itaatten, Allah ve Resulünün gösterdiği bir dini, bir hayat programını yaşamaktan vazgeçerseniz, şu münafıklar ve kafirler gibi sizler de işe yaramaz bir hale gelirseniz, kesinlikle bilesiniz ki Allah sizi giderir, sizi yok eder, sizin defterlerinizi dürer, sizin yerinize böyle müminler, böyle kullar getirir. Ya sizin elinizden bu şerefi alıverir, iman ve izzetini, İslam ve şerefini sizin elinizden alıp onlara veriverir, yahut da sizin toplumunuzu yeryüzünden siliverir de yepyeni bir yaratık türü getirir ki onlar Müslümanlıklarının izzet ve şerefini asla kimseye çiğnetmeyen yiğitler olarak bu dünyayı şereflendirirler. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan hiçbir Müslüman topluluk, bu din bizim tekelimizdedir. Bu din bize muhtaçtır. Biz olmasaydık bu din yok olup giderdi demeye hakkının olmadığını iyi bilmelidir. Yani hiçbir grup, hiçbir topluluk, bu hayat bizim üzerimize bina edilmiştir. Eğer biz gidersek bu dünya, bu hayat perişan olacak filan demesin. Veya eğer biz bu dünyadan gidersek Rabbimize kulluk edecek başka varlık kalmayacak filan da demesin. Çünkü Allah ganidir, Allah zengindir, Allah hamiddir. Kimsenin hamdine, kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur Rabbimizin. Bundan sonra 55. ayeti kerimesinde 56'yı da birlikte okuyalım. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenullezîne yuqîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâh ve hum râkiûn. Ey Müslümanlar, sizin veliniz, sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve namaz kılan, namazı ikame eden, zekat veren ve rükû eden müminlerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah'ı, peygamberi ve müminleri veli edinir, dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah'tan yana olanlar, Allah'ın hizbi olanlar, üstün gelecek olanlardır. Evet, ey müminler, sizin veliniz, sizin velayetinizi kendisine teslim ettiğiniz, boynunuzdaki kulluk iplerinin ucunu eline verdiğiniz, adınıza kulluk programı yapmaya yetkili gördüğünüz, arzularınıza teslim olduğunuz varlık Allah'tır. Yani veli kelimesini daha önceki derslerimizde epey açıklamaya çalışmıştık. Sizin adınıza, size danışmadan tek taraflı Allah kararlarını almaya, duyurmaya, emretmeye, nehyetmeye yetkili olarak veliniz peygamberdir ve namazı ikame eden, namazı dimdik ayağa kaldıran, namazla Allah'tan mesaj alan, namazla aldığı bu mesajla hayatını düzenleyen, yani namaza endeksli bir hayat yaşayan, yani bedeninde Allah'ı söz sahibi bilen, zekatı veren, malında da Allah'ın söz sahipliğine evet diyen müminlerdir. İşte sizin veliniz bunlardır. Sizin veliniz, sizin karar mercileriniz, dostlarınız bunlardır. Veli olarak, hayatınızda yetkili olarak Allah, Resulü ve Müslümanlar yetmedi mi ki başka veliler, başka yasa belirleyiciler, başka program yapıcılar arıyorsunuz ey Müslümanlar. Aklınız yok mu sizin? Kim Allah'ı, onun peygamberini ve müminleri veli edinir, onları hayatında karar verme makamında görür, onların hayat programı istikametinde bir hayat yaşamaya yönelirse, bilsin ki işte Allah taraftarları, Allah hizbi onlardır ve yeryüzünde galip gelecek, üstün gelecek ve başarıya ulaşacak olanlar da ancak onlar olacaktır. Bunu kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın grubunda olanlar, Allah'ın tarafında olanlar, Allah'ın taraftarı olanlar, Allah safında yer alanlar, yani tercihlerini Allah'tan yana kullananlar, sadece Allah'a kul ve köle olanlar, Allah'la aynı cephede olanlar, kurtuluşa erenlerin, başarıya ulaşanların ta kendileridirler. Bunlar Ensarullah'tır. Bunlar Allah'ın yardımcılarıdır. Allah'ın dininin koruyucuları ve yardımcılarıdır bunlar. Bunlar Evliyaullah'tırlar. Allah'ın dostlarıdır bunlar. Ve işte hem dünyada hem de ukbada başarıya, kurtuluşa erecek olanlar, karşılarındaki güçlere karşı galip gelecek olanlar bunlardır. Rabbim bizi böyle yiğitlerden eylesin inşallah. Öyleyse ey müminler, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ey inananlar, ey iman edenler, kendilerine sizden önce kitap verilenlerden, dininizi alaya ve eğlenceye alanlar ve inkarcıları asla veli kabul etmeyin. Dost olarak benimsemeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer inanıyorsanız, eğer gerçekten müminseniz, Allah'a karşı muttaki davranın. Allah'a karşı kulluk bilinci içinde olun. Evet, ey iman edenler, gerek ehli kitaptan, gerekse kafirlerden, dininizi oyun ve eğlence yerine koyanları asla veliler edinmeyin. Eğer mümin iseniz bu konuda Allah'tan korkun. Allah'tan ittika edin de şu dininizi oyun ve eğlence haline getiren ehli kitabı, yani Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin, onları veliler edinmeyin. Yani onları karar verme makamında görmeyin. Hayat programınız konusunda onlara asla müracaat etmeyin. Sizin hayat programınızı onlar yapmasınlar. Sizin yasalarınızı onlar belirlemesinler. Hayat programınızı onlardan almaya kalkışmayın. Yani onlar tandanslı, onlar kaynaklı bir hayat yaşamaya kalkışmayın. Onlar hem kendi dinlerini hem de sizin dininizi hafife alıp oyun ve oyuncak tutan insanlardır. Yani onlar oyunu ve oyuncağı din zanneden, din diye oyun ve eğlencelere sarılan ya da dinlerini hafife alıp oyun eğlence yerine koyan kimselerdir. Bunlar dinlerini oyun ve eğlence yerine koymuşlar. Dünyaya verdikleri değerli dinlerine vermemişler. Paraya, makama, işlerine, aşlarına, dükkanlarına, tezgahlarına, arabalarına, evlerine gösterdikleri titizliği dinlerine göstermemişler. Dinlerini oyun ve eğlence yerine koymuşlar veya oyun ve eğlenceyi din edinmişlerdir. Yani dünyaya kul köle oldukları için, dünyayı kıble edinip ona tapındıkları için, gece gündüz dünyalıklar peşinde koştukları için, dinlerinin temel kaynaklarıyla tanışacak vakit bulamadıkları için, takvim yaprağından, televizyon ekranından duyduklarını din zannedip ona sarılmış insanlardır bunlar. Yani oyunu, eğlenceyi din kabul etmiş insanlardır bunlar. Ey müminler, sakın ha sakın sizler onları veli kabul etmeyin. Onların velayetleri altına girmeyin. Onların egemenliği altında bir hayattan yana olmayın. Ya ne yapın? Allah konusunda takvalı olun. Allah'la beraber olun. Allah'ın koruması altına girin. Yolunuzu Allah'la bulun. Hayatınızı Allah kaynaklı yaşayın. Yani hayat programınızı Allah'a sorun ve onun dediği gibi hareket edin, onun tarif ettiği gibi bir hayat yaşayın. Eğer mümin iseniz, yaptığınızı Allah dedi diye yapın yapmadıklarınızı da yine Allah adına yapmayın. Yani yaptıklarınız ve yapmadıklarınız konusunda kendi kendinize şu soruyu sorun. Neden? Neden? Bu soruyu sorun kendinize. Böyle bir elbise giymişsin, neden? Böyle bir ayakkabı almışsın, neden? Böyle bir mesleği seçmişsin, neden? Böyle bir okulda okuyorsun, neden? Böyle bir eğitimden yanasın, neden? Böyle bir kazanma harcamadan yanasın, neden? Filanla tanışmışsın, neden? Falana küsmüşsün, neden? O kötülüğü engellemedin, neden? Bu iyiliği teşvik etmedin, neden? Annene böyle davrandın, neden? Çocuklarınla bugün hiç ilgilenmedin, neden? Üstündekilerle bugüne kadar hiç tanışmadın. Altındakilere bugüne kadar hiç İslam götürmedin, neden? Bakara ile bugün hiç ilgi kurmadın, neden? Peygamberin yanına bugün hiç gitmedin, neden? Eğer bütün bu nedenlere vereceğin cevaplar vahiy kaynaklıysa ya da kaçta kaçı vahiy kaynaklıysa işte o kadar Müslümansın demektir. Evet, işte böyle vahiy kaynaklı yaşamayanları, Kur'an ve sünnet kaynaklı bir hayattan yana olmayanları asla veliler kabul etmeyin ey Müslümanlar diyor Rabbimiz. Bu tür insanları, yani dost kabul etmeyeceğimiz, veli bilmeyeceğimiz, hayat programımızı kendilerine sormayacağımız insanları tanıtmak için bakın Rabbimiz bize bir başka bildiride daha bulunuyor. وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Namaza çağırdığınızda onu alay ve eğlenceye alırlar. Bu onların akletmeyen, akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır. Onları namaza çağırdığınız zaman, namaza çağrıldıkları zaman, yani ezan okuduğunuz zaman bu işi, yani o ezanı, o daveti veya o namazı oyun ve eğlence yerine tutarlar, alay ederler. Ezerler, bozarlar ve alay konusu yaparlar. Hangi işi? Ya namaz işini ya da namaza çağırma işini. Ya namazla alakalı alaylı laflar ederler ya da namaza çağrıyla alakalı, yani ezanla alakalı densizlik yaparlar. Yani dinin direğini alaya alırlar, hafife alırlar. Dinin direği olan namazı da, ona çağrı olan ezanı da hafife alırlar. Onlar, o Yahudiler ve Yahudileşenler dua ediyorlar güya ama namazı kabul etmiyorlar. Bu onların akıllarını kullanmayan bir toplum olduklarını gösterir. Çünkü namaz duayı en güzel sembolize eden bir ibadettir. Evet, anlıyoruz ki bu ayet önce ezanın meşru olduğuna, ikinci olarak da onunla alay etmenin, onu hafife almanın küfür olduğuna delalet etmektedir. Bunun içindir ki ezana icabet etmek vaciptir. Bakın bu konuda şöyle bir rivayet var. Ezan okununca Müslümanlar namaza davrandıkları zaman Yahudiler onlarla alay ederek şöyle derlermiş. Kalktılar kalkmaz olsunlar. Kıldılar kılmaz olsunlar. Rükû ettiler etmez olasılar diyerek müminlerle alay ederlermiş. İşte mesela bugün de 3-5 genç bulundukları yerde Allah'ı büyükleyerek tekbir getirseler, Allahu Ekber deseler, buna tahammül edemeyen Yahudileşmiş insanların varlığını biliyoruz. Buna tahammül edemezler de aynı insanlar binlerce ezan sesi duyarlar da hiç de rahatsız olmazlar. Peki neden diye düşünüyoruz? Galiba yaptırıcısı önemlidir de ondan. Yani bugünkü ezanların yaptırıcısı kendileri olduğundandır ki galiba onun için rahatsız olmuyorlar. Mesela namaz kılıyor adam veya televizyonda, camide Kur'an okuyor adam ama yaptırıcıları kendileri olduğu için bundan pek fazla rahatsız olmuyorlar. Öyleyse ezanın, çağrının da nereye ve neden olduğu önemlidir. Yani kimin kontrolünde, kimin izniyle olduğu önemlidir. Evet, namazla alay ediyorlar, ezanla alay ediyorlar. Bu gerçekten onların akılsız insanlar oluşlarındandır. Akılsız ya da akıllarını çalıştırmayan insanlar. Değil mi? Aslında akıl var ama onu kullanmıyorlar. Hani Türkçe'de akılsız veya ruhsuz, cansız, vicdansız veya namussuz, imansız derken onda istenilen bir iman modeli yoktur demektir. Namussuz demek, namus anlayışı yoktur demek değil de istenilen namus modeline sahip değildir anlamınadır. Akılsız demek de böyledir. Aslında akıl var da istenilen biçimde akıl kullanımı yoktur demektir. Değilse göz, kulak, akıl kendi başına hiçbir değeri yoktur bunların. Eğer göz görürse, bakarsa, istenilene bakarsa, istenilen sonucu çıkarırsa baktığından o zaman göz var demektir. İşte aynen onun gibi akıl da istenilen biçimde kullanılır. İstenileni çıkarabilirse o zaman akıl var demektir. Buna İslam literatüründe şükür diyorlardı değil mi? Yani azaları istenilen yerde kullanmanın adıdır şükür. Bundan sonraki 59. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ Ey peygamberim de ki, ey kitap ehli, Allah'a bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamızdan ve çoğunuzun fasık olmasından ötürü mü bizden hoşlanmıyorsunuz? Peygamberim, sen şöyle söyle onlara, herhalde konuyu anladılar. Ey ehli kitap, bize niye düşmansınız? Siz bizden niye intikam almaya kalkışıyorsunuz? Bize niye düşman oluyorsunuz? Allah'a inandık diye mi? Şimdi biz Allah'a Allah'ın istediği gibi inandık diye kusur mu işledik? Sizin bize düşmanlığınızın, sizin bize kininizin kaynağı ne? Biz Allah'a inanıyoruz diye mi? Bir de biz bize indirilene inanıyoruz diye mi? Daha önce indirilenlerle beraber biz bize indirilene inanıyoruz diye mi bize düşman oluyorsunuz? Değil tabii, şöyle diyebilirler. Biz de Allah'a inanıyoruz. Niye düşman olalım da size diyebilirler. Konuyla ilgili hatırlayacağımız bir ayet grubu var değil mi? Burut suresi. Ashab-ı Uhdud'un suçu neydi? Diri diri Yahudiler tarafından ateşlere atılarak cezalandırılanların suçu neydi? Günahı neydi? Allah'a inanmışlardı değil mi? Ama onların inandıkları gibi değil. Hayata karışan bir Allah'a inanmışlardı da onun için suçlu görünmüşlerdi. Hayatlarına karışan, hayatlarına program gönderen bir Allah'a inanmışlardı da onun için onlar o Yahudilerin gözünde suçlu görülmüşlerdi. İşte burada da aynısı ifade ediliyor. Biz bize indirilene inanıyoruz. Ne demek? Yani hayatımıza karışan, hayatımızı düzenlemek üzere bize kitap indiren bir Allah'a inanıyoruz demektir bu. İşte bizim suçumuz budur. Yani biz hem bize indirilen kitaba inanıyoruz, hem de bizden öncekilere indirilen kitaplara iman ediyoruz. Ve işte kafirin gözünde arkadaşlar en büyük suç budur. Kafirin gözünde en büyük suç Allah'a Allah'ın istediği şekilde inanmaktır. Yani hayata karışan bir Allah'a inanmak ve hayatı o Allah'ın vahyiyle düzenleme kararlılığı içinde olmak. İşte fasıkların Allah'a Allah'ın istediği gibi inanmayan ve Allah'a itaatten çıkmış, kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamaya yönelmiş kimselerin gözünde en büyük suç budur. Allah güçlüymüş, Allah istediğini yaptırırmış, Allah azamet sahibiymiş, Allah her şeyi bilirmiş. Peki Bütün bunlar beni ilgilendirir mi? Evet, bana kitap göndermiştir çünkü. Sen benim için şunları şunları yap demiştir çünkü. Buna göre, bu gönderdiği kitaba göre herkesi hesaba çekecek olandır çünkü. Ya Rabbi, sen kitabı peygambere göndermiştin. Peygamber de o kitabı bilenlere vermişti. Alimlere, hocalara, hacılara, şeyhlere, efendilere vermişti. İmam Ebu Hanife'ye, İmam Şafii'ye vermişti. Ben ki bir amele parçası, ben ki bir işçi, ben ki bir talebe, ben ki bir marangoz, ben ki kitabın bana indiğini, onunla ilgi kurmam gerektiğini anlamamıştım demek ancak delile bağlı olacaktır. Varsa buna bir delil, o zaman ben de böyle bir dilekçeyle Rabbıma şikayette bulunurum. Ya Rabbi, bu kadar zaman ben niye kitabı öğrenmeye çalıştım? Niye kendimi heder ettim? Ne gerek vardı da uğraştım? Ben de tüccar olurdum. Ben de para kazanırdım. Birilerini de paramla desteklerdim, olur biterdi. Yani böyle düşünüyorsanız eğer, bu delile bağlıdır. Varsa bir delil söyleyin, biz de bu kadar uğraşıp durmayalım yani. Ayrıca bu işin sadece bizim dönemimize ait olmadığına inanmak da dindir. Yani geçmiş tarihte de Allah kitaplar göndermiş ve insan hayatına karışmıştır. Daha önce gönderilen kitaplara da inandığımızdan dolayı mı bize düşmansınız ey ehli kitap? Ama ne oluyor size? Çoğunuz fasıksınız, vicdansızsınız yani. Yani biz hem bize gelene inanıyoruz, hem de sizin kitabımız diye bağrınıza basıp sahiplenmeye çalıştıklarınıza da iman ediyoruz. Tevrat'a da, İncil'e de inanıyoruz. Buna rağmen bize düşman kesilmeniz sizin sapık, fasık ve vicdansız olduğunuzun delilidir yani. Gerçekten de dar kafalılar, geniş kafalıları, vicdansızlar, vicdanlıları, günahkarlar, temizleri, kafirler, müminleri asla sevmezler, sevemezler. Yani bu bir kuraldır yeryüzünde. Çünkü bunlar birbirlerinin zıttıdırlar. Herkes zıttına düşmandır. Devam ediyor bakın Rabbimizin uyarıları. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اُولَٰئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّب۪يلِ Peygamberim, de ki onlara, Allah katında bundan daha kötü bir karşılığın bulunduğunu size haber vereyim mi? Allah kime lanet ve gazap ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana kullar kılarsa, işte onlar yeri en kötü, konumu en çirkin ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Evet, bakın bu ayetiyle de diyor ki Rabbimiz, açın gözünüzü de dinleyin. Dinlemeye hazır mısınız? Dinlemeye var mısınız? Size bunlardan daha kötüsünü haber vereyim mi? Daha şerlisini söyleyeyim mi? Yani sizin durumunuzun bundan daha kötü olduğunun beyanını size ulaştırayım mı? Yani şu özellikleri taşıyan insanlar da yaşamıştır tarihte. Bunlar konumları itibariyle çok şerrun mekanen insanlardır. Yani durumları daha kötü insanlardır. Kimmiş bunlar? Bunlar Allah'ın lanetine uğrayanlar. Yukarıda geçmişti. Allah'ın lanetine kimler uğruyordu? Allah'la anlaşmalarını bozanlar. Allah'la sözleşmelerine ihanet edenler. Peki neydi anlaşma? Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Sen benim hayat programımı belirleyensin. Ben senin kulunum. Ben hayatımı senin istediğin şekilde yaşayacağım deyip de bu sözlerini, Allah'a verdikleri bu ahitlerini nakzedenler, bozanlar. Ya Rabbi, sen beni muhatap kabul edip bana bir din göndermişsin, Ben onu kabul ediyorum deyip de sözünde durmayanlar. Ya Rabbi, sen bana hayatımı düzenlemek üzere bir kitap ve bir kulluk örneği göndermişsin, bir peygamber göndermişsin. Ben onları aynen kabul ediyorum. Ben onlara göre bir hayat yaşayacağım deyip de bir türlü kitap ve peygamberle diyaloğa geçmeyerek, tanışmaya yanaşmayarak sözlerinden dönenler. Allah'a kul köle olacaklarına dair söz verdikten sonra bu sözlerini bozanlar. Kendilerini Rablerine kulluk ortamında tutmaları gerekirken, kendilerini yaratıcılarına, sahiplerine kulluk ortamında tutmaları gerekirken, ya kendilerine ya da kendisi gibilere kul köle olanlar. Ya Rabbi, sen beni evlenmeye layık görmüşsün. Yani herhangi bir kadının sorumluluğunu yüklenecek kapasitede kabul etmişsin. Ben de bu işe layık olduğuma sana söz veriyorum diye söz verip de evlenenler. Eğer hanımlarının cennet yolunda olmalarına gayret etmiyorlar, onları eğitmiyorlarsa, onları Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle tanıştırmıyorlarsa, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koyma kavgası içine girmiyorlarsa, Allah'la anlaşmalarını bozuyorlar demektir. Allah o çocukları kendisine layık gördüğü halde, onu o kapasitede görüp o kadar çocuğu bilerek ona verdiği halde çocuklarını eğitmeyenler, aman benim çocuklarımı birileri eğitiversin demeden yana olanlar, eti senin kemiği benim demeden yana olanlar, Allah'la anlaşmayı bozuyorlar demektir. Veya Allah sana mal vererek, mülk vererek, imkan vererek, çevre vererek, fırsat vererek, akıl vererek, fikir vererek imtihan edeceğini beyan ederken, tamam ben inandım, ben Müslüman oldum ya Rabbi, inandım, teslim oldum ya Rabbi diyerek anlaşma imzaladıktan sonra bunların gereğini yapma cesaretinde bulunmayan insanlar, bilelim ki Allah'la yaptıkları anlaşmayı bozuyorlar demektir. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Benim hayatıma program yapan sensin. Benim adıma yasa belirleyen sensin. Ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Benim ilmim kıttır, benim bilgim kıttır. Ben menfaatimi zararımı senin kadar bilemem. Beni yaratan sen olduğuna göre, benim sahibim sen olduğuna göre, benim boynumdaki kulluk ipinin ucu senin elinde olduğuna göre, ya Rabbi benim adıma dilediğin programı yap, ben onları uygulayacak, bir ömür boyu sadece seni dinleyecek, sadece senin çektiğin yere gidecek, irademi sana teslim edeceğim dediği halde, Allah'ın istediği hayat programına yanaşmayanlar, Allah'la yaptıkları anlaşmayı bozuyorlar demektir. Ve Rableriyle yaptıkları anlaşmaları bozdukları için Allah'ın lanet ve gazabına uğrayan kimselerdir onlar. Allah kime lanet ve gazap ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana kullar kılarsa, işte onlar yeri en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Bunlar Bakara suresinin zannediyorum 60'lı ayetlerinde Rabbimizin anlattığı maymunlaşmış, insanlıktan çıkmış, akıllarını kullanarak insan oluş özelliklerine müracaat ederek dinlerinin temel kaynaklarını tanıyıp, yani kitabı ve sünneti tanıyıp bilinçli bir şekilde onlarla amel etmek yerine kör bir taklidin peşine takılmış insanlardır. Yani kitapları ve kitaplarının pratiği olan peygamberlerinin sünnetiyle tanışma zahmetinden kaçmış, kör bir taklidin peşine takılmış insanlardır. Rablerinden kendilerine gelen sözleşme metinleri olan kitaplarıyla ilgileri kesildiği için tağutların kulu olmuş, tağutların yasalarını uygulamak zorunda kalmış kimseler. Ehli kitap gibi ellerinde amel edecek kitapları olmadığı için, kitaplarını tanımadıkları için, kitaplarını tahrif ettikleri için, ya da Müslümanlar gibi kitaplarından habersiz bir hayat yaşadıkları için Allah'tan başkalarına kul köle olmak zorunda kalmış zavallı insanlar. Bunlar, bu domuzlaşan ve maymunlaşanlar ileride anlatılacak. Bunlar cumartesi ashabı veya Allah'tan olmadık şeyler isteyen Yahudilerdir. Neydi bunların derdi? Allah bunlardan kulluk istiyordu. Allah kendilerine sürekli yardım ediyor, şöyle yapın diyor, itiraz ediyorlar. Böyle yapın diyor, karşı geliyorlar. Şunu yapın diyor, reddediyorlar. Hile yapıyorlar, değiştiriyorlar, yol buluyorlar, yapmamaya çalışıyorlardı. Cumartesi günü iş yapmayacaklar, Allah'a ibadet yapacaklardı. Allah'a bu sözü vermişlerdi. Ama yorumladılar, yol buldular, kafayı çalıştırdılar. Allah'tan gelen uyarılara rağmen yasağı çiğnediler. Hem nimet istediler Allah'tan, hem Allah'ın nimetleri içinde yüzdükleri halde ona kulluğu terk ettiler. Allah'a verdikleri sözlerini bozdular. Hem Allah'tan nimetlendiler, hem de Allah'ı bırakıp Allah'tan başkalarına, tağutlara kulluk yaptılar. Allah'ın nimetlerinden istifade ettikleri halde işte böyle tağutların kılıcını sallayanlar. Allah'a kul olmaları gerekirken kendilerini yaratıcılarına kul olma makamından uzaklaştırıp kendisi gibi acizlerin kulu kölesi olanlar maymunlaşmak ve domuzlaşmak zorunda kalacaklardır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ Size geldiklerinde inandık derler, iman ettik derler. Oysa yanınıza inkarcı olarak girmiş, kafir olarak girmiş, yine kafir olarak çıkmışlardır. Gizlemekte olduklarını Allah daha iyi bilir. Evet, münafıklık yapan Yahudiler size, sizin yanınıza geldikleri zaman biz de inandık derler. Biz de müminiz derler. Halbuki onlar iman etmemişlerdir. Yanınıza kafir olarak girmişler, kafir olarak da çıkmışlardır. Senden dinledikleri vahiy, senden dinledikleri Kur'an ayetleri onların kulaklarına gitmemiştir. Uyarılar onlara bir fayda vermemiştir. Evet, size geldiklerinde biz de sizin inandığınıza inanıyoruz diyorlar. Ben de Müslümanım. Bak benim kızım üniversitenin dini musiki bölümünde okuyor diyorlar. Ben de cami derneğinde üyeyim diyorlar. Benim evde de dini kitaplar var diyorlar. Peki anladık da senin dininin sahibi olan Allah senin hayatının kaçta kaçına karışıyor söyler misin? İnandığın Allah'ın kitabı ve Resulü hayatında ne kadar etkili? Kitabını ve peygamberini ne kadar tanıyorsun? Bakın Rabbimiz buyuruyor ki bu sözleriyle onlar çıktıkları küfürlerine tekrar dönüyorlar. Daha önce kafir deyip Müslüman olduk dediler. Çıktıkları küfürlerine ve kafirliklerine tekrar dönüyorlar. Onların gizleyip durduklarını Allah çok iyi biliyor. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeye koştuklarını, koşuştuklarını görürsün. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları ne kötüdür onların. لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Rabbaniyun ve ahbarın, yani Rabbe kul olanların ve bilginlerin, onlara günah söz söylemeyi ve haram yemeği yasak etmeleri gerekmez miydi? لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Yapmakta oldukları ne kadar da kötüdür. Evet peygamberim, onlardan pek çoğunu görürsün ki yaptıkları işler günah ve düşmanlıkta koşturmaktır. İşleri güçleri günaha ve saldırganlığa sahi etmektir. Bir bakın çevrenize. Birçokları günah için, düşmanlık için, haram yemek için koşturup duruyorlar. Peki haram yemek ne demektir? Allah'ın haram dediklerini, yemeyin dediklerini yemek, Allah'ın yemeyin dediği ortamlarda bulunmak. Yani eğer yeme modelini Allah belirlememişse, Allah'tan başkalarının yeme modelleriyle yemek de dilelim ki haramdır. Mesela bir fahişenin gönlünü hoş etmek için yemek haramdır. Peki o böyle de acaba toplum böyle belirledi diye yemek helal mi? Mesela işte günlük şu kadar kalori, bu kadar karbonhidrat, şu kadar protein almak zorundasın dedikleri gibi mi yiyeceğiz? Allah için bunları bir daha düşünelim. Peki günaha koşturmayı, udvana yani düşmanlığa sahi etmeyi nasıl anlayacağız? Yani bizzat günahların peşine düşmek, günah işlemek anlamına olduğu gibi bir de günahlara aldırışsız bir hayat programının peşine düşmek anlamına da gelecektir bu. Günahlardan habersiz bir hayat yaşamak. Günahların anlatıldığı, günahların ortaya konduğu kitaptan habersiz, peygamberin uygulamalarından habersiz bir hayat yaşamak. Mayın tarlasında geziyormuş gibi bir hassasiyetten uzak, günahların üstüne üstüne gitmek. İşte Yahudilerin ve Yahudileşmiş insanların bu yaptıkları ne kadar kötüdür. Şimdi bu adamlar bu din bilmez, bu kitaptan habersizce günahlardan, haramlardan habersiz bir hayat yaşayan bu yığınları, onların ruhbanları, onların hahamları, din bilenleri, bilginleri bu işten engellemeli değiller miydi? Yani onları uyarıp günahlardan alıkoymalı değiller miydi? Toplumun alimleri onları kendilerine ve Rablerine karşı yabancılaşmaktan korumalı değiller miydi? Onların sözlerini günahtan, yiyip içtiklerini haramdan koruyacak bir tebliğin, bir çabanın içine girmeli değiller miydi onlar? Din bilenler, Rabbani davrananlar, İlim ehli olanlar, hocalar, hacılar, tefsirciler, fıkıhçılar, imamlar, vaizler, müftüler, camiye gidenler, namaz kılanlar, kaset dinleyenler, Allah için bir gayrete gelip onları uyarsalardı ya, hiç olmazsa kendilerinden bir alt konumda olanları bu işten engelleselerdi ya, evet arkadaşlar bakın bu anlamda herkes sorumludur. Herkes kendisinden bir üst kademedeki gibi olmaya gayret ederken, kendisinden bir kademe aşağıdakileri de en az kendisi seviyesine getirmek, onları en az kendisi kadar bilgilendirmek için bir çabanın içinde olmak zorundadırlar. Evet, onlar toplumlarının çözülüşlerine engel olmalı değiller miydi diyor Rabbimiz. Elbette önderler, örnekler, din bilenler bozulmaya başladılar mı, onları örnek alan toplumları da onları takip ederler. Onlar düzgünse toplum da düzgündür. Onlar bozulmuşsa toplum da bozulmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz toplumun bozukluğunu ve düzgünlüğünü işte bu iki zümreye bağımlı kılmıştır. Umera ve ulema. Keşke onlar görevlerini ihmal etmemiş olsalardı. Ama çevrelerinde günah işleyen yığınlarla insanların çözülüşlerini gördükleri halde onları uyarmayanlar ne kötü yapıyorlardı diyor Rabbimiz. Resul-i Ekrem Efendimizin bir başka hadislerinin beyanıyla bu ehli kitap alimleri önceleri çarşı pazar dolaşırlar ve günah işler gördükleri insanları uyarırlarmış. Senin alışveriş anlayışın bozuk. Senin kızının kıyafeti bozuk. Senin oğlunun namaza bakışı bozuk. Sen israf peşindesin. Sen dükkana nikahlanmışsın. Sen dünyayı kıble edinmişsin. Sen paranın kölesi olmuşsun. Sen karını niye sokağa salıyorsun? Yapmayın, etmeyin ey insanlar. Yanlış içindesiniz. Bu din sizin de dininiz. Bu kitap sizin de kitabınız. Yani bu dini, bu kitabı sadece hacılar, hocalar değil, sizler de okumak, sizler de tanımak zorundasınız diye onları uyarırlardı. Ama dönüşlerinde aynı günahı işlemeye devam eden insanlara ses çıkarmaz oldular. Onlarla ilişkilerini kesmez oldular. Onlara karşı ciddi bir tavır almayıp onlarla kol kola bir hayatı yaşamaya başladılar da Allah onların kalplerini günahkarların kalplerine benzetiverdi. Artık onlar da günahlardan ve günahkarlardan rahatsız olmaz hale geliverdiler diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Rabbim bu hale gelmekten bizi korusun inşallah. 64. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُودَتَانِ يُنْفِقُوا كَيْفَ يَشَاء. Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler. Allah cimridir dediler. Dediklerinden ötürü elleri bağlansın ve onlara lanet olsun. Hayır hayır, onun iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öylece sarf eder, nasıl dilerse öylece infak eder. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen sözler, sana Rabbinden indirilen ayetler, onların çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve bir kin saldık. Kullama evkadu naran lil harbi atfa'aha Allahu ve yes'avne fil ardı fesada. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Savaş ateşini ne zaman körükleseler, savaş kıvılcımlarını ne zaman yaksalar Allah onu söndürür. Yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Allah müfsitleri, Allah bozguncuları asla sevmez. Evet, sapmış, sapıtmış, vahiyle ilgisi kesilmiş, vahyi unutmuş ve bunun tabii neticesi olarak kendilerini tanrılaştırmış olan Yahudiler dediler ki, Allah'ın eli kapalı, Allah'ın eli sıkı, Allah çok cimridir. Allah çok sıkılaştı, çok cimrileşti de bizden rahmetini esirgeyiverdi dediler. Bize rahmet etmez oluverdi dediler. Tabi burada bu sözleriyle kastettikleri bize ekmek su vermez oldu demek değildir. Bize para pul vermez oldu Allah anlamına değildir. Peki nedir ya? Vahyi onlardan aldı. Peygamberliği, risaleti onlardan aldı ya, liderliği onlardan aldı ya, kıbleyi onlardan aldı ya, işte buna bozuluyorlar. Nedir bu Allah'ın yaptığı ya? Ne yapmaya çalışıyor bu Allah? Bu işin bayisi, bu işin baş bayisi, toptancısı bizdik. Ama Allah bizi bıraktı da onu başkalarına verdi. Alçaklar, risalet işine, din işine bayilik gözüyle bakıyorlar, toptancılık gözüyle bakıyorlar. Allah onu bizden aldı da başkalarına verdi diyorlar. Yani Yahudileri bıraktı da ümmilere, Araplara verdi diyorlar. Allah bize karşı cimrileşti diyorlar. Veya hainliklerinden dolayı, Allah'a verdikleri sözlerine ihanetlerinden dolayı Rabbimiz onların başlarına sıkıntılar, belalar gönderince Allah'ı cimrilikle itham etmeye başladılar. Veya burada Allah'ı cimrilikle, sıkılıkla itham eden bu hainler, bu sözlerini Müslümanlardan ötürü söylüyorlardı. Sizin Rabbiniz çok cimridir. Eğer öyle olmasaydı, sizler şu anda böylesine fakirlik ve yoksulluk içinde olmazdınız. Allah'ın eli sıkı ki siz kullarına ikramda bulunmuyor. Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayat yaşamaya başlamış Medineli Müslümanların fakru zaruret içinde olduklarını gören Yahudiler onlara karşı böyle diyorlardı. Müslümanların ilk dönem fakirliklerini bahane ederek Allah'a karşı böyle bir saldırıda, böyle bir iftirada bulunuyorlardı. Üstün olmakla, nimetler içinde yüzmekle haklılığı karıştırıp materyalistçe bir anlayışı savunmaya başladılar. Zengin olanlar, varlıklı olanlar üstündür. Zengin olanlar haklıdır, hak yoldadır. Fakir olanlar ise batıl yoldadır, haksızdır dediler. Hakla, haklılıkla gücü özdeşleştiren bir mantığı savundular. Eğer inandığınız, kulluk ettiğiniz, bizi kendisine çağırdığınız Allah gerçekten sizi beğenmiş olsaydı, sizi haklı görmüş olsaydı, sizden ve yolunuzdan razı olmuş olsaydı, elbette sizi destekler, size yardım ederdi, sizi zengin kılardı diyerek materyalistçe bir anlayışı savunuyorlar. Şu anda da aynı mantığı kullanıyorlar. Kendileri gibi dünyaya tapınmadıkları için, kendileri gibi dünyayı değil de ahireti hedefledikleri için, kendileri kadar dünyalık toplayamamış, kendileri kadar ekonomik güce ulaşamamış Müslümanlara bugün de aynı şeyleri söylüyorlar. Ekonomik güç bizde olduğuna göre biz doğru yoldayız. Sizler ey Müslümanlar, bize muhtaç olduğunuza göre, bizim iş yerlerimizde çalıştığınıza göre hak yolda değilsiniz diyorlar. Peki Firavun karşısında inandığınızı iddia ettiğiniz Musa Aleyhisselam'ın durumu neydi? Bir düşünün bakalım, hangisi daha zengindi? Firavun mu daha zengindi yoksa Musa Aleyhisselam mı? Hangisi daha çok ekonomik güce sahipti? Veya Nemrut karşısında İbrahim Aleyhisselam da öyle değil miydi? Yani güçlü kimse haklı olur, zengin kimse hak yoldadır demekle sahiplendiğiniz o peygamberleri reddetmiş olmuyor musunuz ey akılsızlar? Bakın Rabbimiz buyuruyor ki hayır hayır, Allah cimrileşmedi. Allah'ın eli her zaman açıktır. Asıl onların eli cimrileşti. Asıl onlar işi bozdular. Onlar Allah'la, vahiyle, peygamberle ilgiyi kestiler. Allah'ın diniyle ilgi kurmaktan el çektiler. Ve bu sözleri de onların lanetlenmelerine, Allah'ın lanetine maruz kalmalarına sebep oldu. Halbuki Allah çok cömerttir. Allah neler neler vermedi ki onlara. Çekemedikleri, kıskançlıklarından kudurdukları İsmail oğullarına bir tek Muhammed Aleyhisselam'ı vermişse, İsrail oğullarına, kendilerine nice peygamberler göndermiştir Allah. Yakub'u verdi onlara, Yusuf'u verdi, Musa'yı, Harun'u, Zekeriya'yı, Yahya'yı, Davud'u, Süleyman'ı, Musa'yı ve İsa Aleyhisselam'ı verdi Rabbimiz onlara. Ne yapıyor bu adamlar? Ne demeye çalışıyorlar? Ne vermedi Allah onlara? Göz mü vermedi? Kulak mı vermedi? Hava, su mu vermedi? Akıl, fikir mi vermedi? Arzı, mev'udu mu vermedi bu hainlere? Hayır, hayır. Allah dilediğine dilediğini lütfeder. Kime neyi vereceğini kimseye sormaz Allah. Kimse ona yol gösteremez. Kimse ona akıl veremez. Kimse şartlandıramaz onu. Andolsun ki peygamberim, sana verdiklerimiz Rabbinden sana indirilenler onların tuğyanlarını, azgınlıklarını daha da artıracaktır. Sana verilen nimetler onların küstahlıklarını artırdıkça artıracaktır. Sana az verirken Allah'ı cimrilikle suçlayan bu insanlar, çok verirken de küstahlaşacaklar. Yani sana az verirken Allah'ı cimrilikle suçlayan bu insanlar, seni düşündüklerinden değildir. Çünkü eğer öyle olsaydı sana çok verilince buna sevinmeleri gerekecekti. Yani zayıflık döneminde sana inanmayan, sana değer vermeyen bu insanlar güçlülük döneminde de inanmayacaklar. Zayıflık döneminde zayıflığından dolayı senin haksızlığına hükmeden bu adamlar güçlülük döneminde de haklı kabul etmeyecekler. Öyleyse mesele hakkın, haklılığın güçlük ya da zayıflıkla ilgisi yoktur. Mesele insanların bakışının bozukluğundadır diyor Rabbimiz. Bunlar başka değil, Allah'ın lanetine uğramış kimselerdir. Allah'ın laneti bir kulun Allah'a karşı istenmeyen bir konumda olmasıdır. Bir kişi Allah'ın lanetine maruz kaldı mı, o istenmeyen bir konumdadır. Allah'ın istemediği bir konumda olan kişi de sıfır değil, kendisini bile bitirmiştir. Kendisini bile tüketmiştir. Öyleyse ey peygamberim, sen bırak bu sıfırı tüketmişleri. Sen boş ver onların bu bozuk düzen tavırlarını da Rabbine teslim ol. Sen takma onları kafana da Allah'ın istediği gibi yoluna devam et peygamberim. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir kin, bir nefret, bir düşmanlık koyduk. Onlar bu halleriyle hep hakikate kin duyacaklar, hakka düşmanlık duyacaklar. Kinlerini din edinmiştir o hainler. Allah da onların bu tercihlerini onaylayıvermiştir. Evet, Müslümanlara karşı gayızlarından, kinlerinden kuduruyorlar. Çünkü kesin biliyorlar ki kendileri cehenneme gidiyorlar ve yine kesin biliyorlar ki Müslümanlar da cennete gidiyorlar. Çok kesin bir şekilde bunun bilincinde olan bu adamlar ters bir mantık kullanıyorlar. Yahu biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp bunların cennet yollarına barikatlar koyalım, bunları da kendi cehennemimize götürelim. Böyle diyorlar, ters bir mantık kullanıyorlar. Şöyle düz bir mantık kullansalar, deseler ki yahu bu Müslümanlar cennete giderken biz niye cehenneme gidelim? Biz de Müslüman olalım, biz de bunların gittiği cennete gidelim deyiverseler, düz bir mantık kullanıverseler, hem kendileri için hayırlı olacak, hem de bizim için hayırlı olacak. Bizim hayatımızı bozmaktan, bizi kafirleştirmekten vazgeçecekler. Ama bunu yapmıyor hainler. Bundan sonraki ayetinde onların, bu ehli kitabın bu kötü duruma düşmelerinin sebebini anlatacak Rabbimiz. Kitaplarıyla diyaloglarını kestikleri için bu duruma düştüklerini vurgulayacak. Ama biz onu bırakıyor ve burada kalıyoruz. Rabbim gereğiyle amel eden kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.